punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Morrissey, to na dzień dobry dziś w budziku, a na budziku punkt 4 po 4, a więc najlepsza pora, by sięgnąć po piosenkę dnia. Dziś Oxford Drama. Skyline.

14 po czwartej, no już pozamiatane po wszystkiemu. Mailowo dziś jako pierwsza pani Iwona z Nysy. Niestety, informuję, niestety dobiegł końca mój króciutki trzydniowy urlop. No, pani Iwono, troszkę tęskniliśmy. Czas wrócić do rzeczywistości. Dobrze, że weekend tuż, tuż, a za oknem prawie 4+, sucho i nie wieje, zatem rower w gotowości. Wszystkim miłego dnia od pani Iwony z Nysy. Takie piękne, ciepłe życzenia. Można, można, po króciutkim, ale jednak urlopie można, można. Pani Iwona, pierwsza mailowa. Sygnał SMS-owy. Dziadek Stanisław z Ostródy zaniedbał pisanie, ale słuchanie, o co to, to nie. Dokładnie, mam nadzieję, że tak dobrze to przeczytałem. Na posterunku od 50 lat. Dziadek Stanisław z Ostródy jako pierwszy dziś SMS-owo. Pięknie dziękujemy. No i jeszcze telefonicznie pan Rafał w drodze z Poznania do Wrocławia. Plus 6 i coś jakby. A więc uważajmy, deszcz i mrzawka, o tym jeszcze pan synoptyk będzie informował. Pan Rafał, pierwszy z zakółka telefonicznie. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Podglądam, nasłuchuję, są kolejne sygnały. To nie żadni gapowicze, ale ci, którzy również na posterunku, nie wiem czy od 50, ale na pewno wiernie przy budziku, co bardzo cieszy. Za kilka chwil ciąg dalszy listy obudności. 16 po czwartej. Za moment także powitanie nowego dnia, a wcześniej Antek Sojka. Wulkany i rzeki krzyczą, by zatrzymać czas. Kochanie, słyszę szum wśród skrawków nieba. Ptaki szybują łagodnie od tak, o tak, tak, tak, tak. I płonie, płonie, płonie. Ło, ło. I płonie, płonie, płonie. Ło, ło. O niebie, podróże małe i duże z panem synoptykiem to już za kilka chwil, no ale teraz powitanie nowego dnia, 20 minut po godzinie 4. Dziś imieniny Eleonory, Feliksa, Ireny, Kiejstuta i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, szczególnie o tak oryginalnych imionach. Kiejstuta, znają państwo Kiejstuta? Jakoś tak nie kojarzę spośród znanych osób czy z historii, ale można na państwa liczyć, więc także w tej sprawie zachęcam do korespondencji. A jeśli wśród znajomych czy przyjaciół, proszę przekazać najlepsze życzenia. Dzień potrwa 10 godzin i 20 minut, słońce obudzi się 20 minut przed godziną 7, zajdzie o 17, a przed nami czwartek, 21 dzień lutego. Dzień dobry państwu. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things. You've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember. Assume that things, they go your way. It would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things. You've only dreamed. Thank you. 24 minuty po godzinie 4. Nowe nagranie w trójce. Dido i Friends. No a teraz w naszym gronie przyjaciół przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. No tak to się nazywa. Trzy razy z 21 lutego. W 1455 roku urodził się Johannes Reulin, niemiecki filozof, humanista i poeta. Przypomnijmy, że w 1506 roku wydał gramatykę języka hebrajskiego, która to umożliwiła głębsze badanie Biblii hebrajskiej. Zmarł w 1522 roku. 156 lat temu zmarł Henryk Marconi, włoski architekt i urbanista, był wykładowcą rysunku na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i profesorem warszawskiej ASP. Zbudował blisko 140 obiektów w kraju, z czego znaczną część w stolicy, m.in. gmach Warszawskiego Hotelu Europejskiego czy dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Marconi zmarł w 1863 roku. A w 1958 w Waszyngtonie zmarł Henryk Arctowski, podróżnik, geofizyk, geograf, pionier polskich badań arktycznych, profesor Uniwersytetu we Lwowie i dyrektor tamtejszego Instytutu Geofizyki i Meteorologii. Autor ponad 130 prac naukowych. W uznaniu zasług dla nauki w 1969 roku Amerykańska Akademia Nauk ustanowiła medal Arctowskiego za badania fizyki Słońca i wzajemnych wpływów Słońca i Ziemi. W 61. rocznicę śmierci wspominamy Henryka Arctowskiego. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy w kalendarzu muzycznym to już za niespełna godzina, a za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Finishing Assetenta. A na budziku punkt 4.30. Z zachodu napływać będzie wilgotne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, prawie w całym kraju będzie padał deszcz, najmocniej na Pomorzu i Warmii. Na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie i wysoko w Karpatach sam śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w górach porywisty, na wybrzeżu do 55, a w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie 5-6 stopni w centrum, najwyższa temperatura na zachodzie do stopni 8. Odkładamy pogodę i sięgamy po muzykę w naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. No brand na studentki językietki. Byłem z kolegami, koledzy byli natrętni. Wszyscy chcieli jej, a innym byli niechętni. Ona wolała mnie, a oni zazdrośni. Pęk, pęk. I zostaliśmy w duecie. W ogóle wypuść się, bo chciałbym z tobą odlecieć. Nie łapię się za kieszeń, złapnie, to się ucieszę. Jak dla mnie popełnił przynajmniej jeden grzeszek. I tak to było przez chwilunię. Parę zdań mówię dlań, by się porozumieć. Jeszcze kilka chwil i już samotni w tłumie. Dziś u mnie skrupię tą sunię. Sunię przez miasto Taryfa. Jadę na bogato, jakbym był synem kalifa. Po drodze cepeny, bawimy się, śmiejemy. Majorka, Teneryfa, a wszystko się nagrywa. Sprawy przybrały szybki obrót. Zanim skończyłem zwrotkę, to już dostałem rozwód. Cóż, mam przynajmniej dowód, że choć różne są skutki, to zawsze ten sam powód. Widziałeś ją, a ona ciebie, żeby ją wziąć, bliższe, bliższe siebie. Jak to jest, że bilans był na plus, to lekko niepoprawny, łatwo palny, damsko-męski plus. A niepoprawny, łatwo palny, damsko-męski plus. Złapałem klimat, żeby zabrać ją do kina. Jeśli by nie chciała, to została jeszcze inna. Tylko, że ta mała była tak fajnie przymilna. I się przymijała cała, a zwłaszcza w filmach. Film, harmonii też. A potem w jej mieszkaniu na mywal torniżes. I taki mały testaż po formy kres. Kto tu jest ten niepokorny pies? A więc drędam do niej śmiało. Pytam, czy dzisiaj spotkać nam by się udało. Zanim przypomniała sobie mnie, to potrwało. Coś nieważne, fakt, że zagadało. Jasne, szybki plan, padł pomysł wyjazdu. Dwie noce za miastem, słodkiego melanżu. Brak snu rano, patrzyk, nie ma ani jej, ani mojego pojazdu. Sprawy przybrały szybki obrót. Zabrała mój samochód i szansę na powrót. Cóż, mam przynajmniej dowód, że choć różne są skutki, to zawsze ten sam powód. Widziałeś ją, a ona ciebie, żeby ją wziąć, by wszedłeś z siebie. Jak to jest, że bilans był na plus, to lekko niepoprawny, łatwo palny, damsko-męski plus. A niepoprawny, łatwo palny, damsko-męski plus. Co to tam się zrodziło w budzikowej łepetynie w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek? Prezentujemy trzy utwory. No i jest wspólny mianownik. Prościusieńkie zadanie, dziś nie trzeba jakoś specjalnie wysilać się. Jak powtarzam, z każdym dniem jutro będzie łatwiej, więc jeszcze jutro jest szansa na łatwiejsze rozstrzygnięcie. Gdyby dziś jeszcze nie przychodziło Państwu do głowy po pierwszej nutce, cóż to takiego, to jest szansa, bo 7 minut pozostało na dwa utwory, drugie i trzecie w naszym cyklu 3 na raz. Tu i teraz SMS-owo. 71335. No to szukamy. Myślę, że już teraz będzie łatwiej. Za 25 minut piąta. Mój

Stinky, Shaggy po koncercie w Polskim Radiu. Tak, tak, wspominamy i rzecz jasna wracamy myślami do tych fantastycznych przeżyć, odczuć, wrażeń koncertowych właśnie. Sygnał od pana Leszka. U mnie już 37 stopni, a więc jednak na kociołku praca to od pana Leszka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Środa na słuchu, choć w czwartek. Środa, Wielkopolska. Pani Ela z Opola daje na liczniku 6 stopni i podsyła meldunek sprzed lustra podczas malunku. Dziś to taki mały piątek, tak, pamiętamy. Stęsknieni, zdaje się, za weekendem. Czyżby dziś giętki? Giętki zestaw, 3 na raz. No, troszkę spóźniony, ale rzeczywiście spostrzegawczy pan Robert zdążył na czas. Dziś jeszcze właśnie z tym określeniem naszego 3 na raz. Giętki. Pani Ola z Krajowej Piątki w drodze, jak zwykle, do Wrocławia, do pracy Leszno, Wielkopolskie Leszno 4+. Któż dziś o urlopie pamięta? No, jakoś tak odliczaliśmy chyba wczoraj. 110 dni pani Oli zostało i jakoś tak od razu lżej. Dzień Bezpiecznika też dziś. O, piosenek o bezpieczniku. No, może kiedyś, może za rok, kto wie. Dzięki za podpowiedź. Pan Remek Szczęściarz Żerardowski, rówieśnik Trójki, śle meldunek i gotowość do biegu. Kwadrans po nieparzystej. Znaczy się, jeśli dobrze liczę, to będzie 5:15. Tak mi się wydaje. Czyli jeszcze pół godziny, więc spokojnie. Kto chciałby dołączyć do pana Remka, to może taki bieg gwiaździsty o tej samej porze, ale w różnych częściach kraju, razem gdzieś w słuchawkach z Trójką na słuchu i z budzikiem. Może to i dobry pomysł. Dzięki, panie Remku, również. Powoli wraca do formy nasz biegacz Żerardowski. Pani Asia z Podkonina. Dzień dobry, dzień dobry. To też tak może być. Wigilia weekendu. To oznacza oczywiście papiery, ale z interwałami. Pogoda całkiem nie pada. Temperatura sprzyjająca na plusiku. Piątka też w nawiązaniu do piątki. Wigilia weekendu. To ładne. Papierologia z interwałami to też fajny sport. To od pani Jasi z Podkonina. Z Białogardu pan Maciek i pani Agata pozdrawiają z trasy po krótkiej przerwie. Ta trasa to Bobolice Szczecinek. Trasa mokra, ale ciepła, bo 7 stopni. Podwójna obsada. Odznaczamy, odfajkowujemy to na liście obuzności. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej obrzydliwie szaro, buro i ponuro. A, i jeszcze nie znam żadnego kiejstuta. Dziękujemy za podpowiedzi, szukamy dalej. Pan Witek pozdrawia wszystkich inżynierów projektujących maszyny. Dobre zajęcie o tej porze, nikt nie przeszkadza. Na zewnątrz plus jeden z nadszklanki z kawą, to sygnał od pana Pawła. Pani Agata z Krakowa, dzięki za dźwięki rozbudzające i nasz cykl. No oczywiście, będziemy po niego sięgać po godzinie 5:00, utworów skutecznie budzących. Kolejne miejsca dziś, coraz wyżej pniemy się na tej drabince USB, utworów skutecznie budzących za rok 2018. To jeszcze pan Marcin pozdrawia z Gdańska, też na nasłuchu, lotniskowy nasłuch. Pan Marcin przypomina, niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega, knieje, ktoś nie śpi, aby spać mu ktoś, to są zwyczajne dzieje. Wspominamy. Fantastyczne te dzieła. Również nawiązuje tu do tych koncertowych wydarzeń. Mówiłem Stinky, Shaggy. To słowo się rzekło bliżej nas, tu przy Myśliwieckiej, także koncertowo z Kankanansi. This one's dedicated to you, it's called Squander. Nawiązuje do tego, o czym wczoraj mówiliśmy, to też ciekawe spostrzeżenie, gdy tak pokoncertowo słyszymy nagranie, czy z płyty, czy z radia, słysząc swoje oklaski, czy swój aplauz. Myślę, fantastyczne uczucie. Państwo nawiązują do tego, co mówiliśmy, czy czwartek, że Wigilia Piątku, pani Kasia z Głogowa koło Rzeszowa daje czwartek, czwarteczek, piątuń. A, już 5 stopni za oknem. Mocno ściskami, bardzo dziękujemy. Poranna korespondencja, ta zagraniczna i te sygnały od państwa rozsianych gdzieś po całym świecie i tak między innymi pan Marek w Barcelonie podpowiada, cóż tam pogodowo. Barcelona 7, niedaleko Tuluza 3, no ale Ibiza to już 8. Bardzo dziękujemy. Podobnie zupełnie jak u nas. Pan Piotrek z Harrogate z północnej Anglii informuje, że 9 stopni powyżej zera, to już teraz. A u nas dzień potrwa 10 godzin i 13 minut. Przesłanie dla nas na dziś. Dbajmy o swój najpiękniejszy na świecie język ojczysty. Co prawda na obczyźnie, ale jednak pan Piotrek z Harrogate także przypomina i podpowiada. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Izy w Nowym Jorku. Się dzieje, się człowiek zasiedzi i tak też spędza tę noc właściwie, a nie wczesny ranek z budzikiem. Pan Wojtek podczas nocnej zmiany, Manchester, także na słuchu. Bardzo dziękujemy i spokojnej nocy życzymy tej końcówki nocnej zmiany. I jeszcze pani Magda, północna Norwegia. Halstad też jest z nami, choć nie tak znowu ciepły, ale jednak. Ot i zagraniczna korespondencja od państwa. I się obejrzeliśmy, szanowni państwo, za 4 minuty będzie 5. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. And I need